ستاسو متعلق جی نستاسو متعلق جی دا خبر از سنگ کولیشم او بیا زما دی جو خلمات شی چه زا آغا خبر او کما چه آغا داغی کول چه دنو آغا ما سر خواهی گینا مالا مناسب ندی چه آغا زواما عیسی علیہ السلام داس کے خبر آگئی بیا عیسی علیہ السلام وی اللہ دا دی اولار دی زما د صفائی کولو او زما د بیان کولو الله سے ضرورت نشتے ان کنتو کلتو کچری ما ویلی وی دا خبرہ چه اتخذونی ام و امی الہینی من دون اللہ کدا اللہ ما ویلی نو فقد علمتا بس یقیننا تپی اللہ خپوئے بیانو تا تی خپتا دا اللہ کما ویلی نو نمی دی ویلی زما دا وضاحتونو بکی اللہ ضرورت سدے اسمنا زگا جی تعلمو ما فی نفسی پوئے اللہ پاغسا چی دی پا نفس زما کی زما لکی جس دی اللہ دا غی پتا ساتا دا ولا اعلم ما في نفسك او زنیم پویا پاغس الله چې ستا علم کې دي ستا نفس کې دي ستا علم کې دي الله ما دې پته نشته شیعاګان وای دا دوله سیمامان ندي وای د دې علم کله نه کله هغه مقام او صد ته ورسی چې دا هغه پته وای نعوذ بالله الله ته مني دا هغه پته وای اللہ تمنی خان بادشاہ شخص سے بیو کتاب لکھنے رچے دا زمان دا زمانے مشرکان چی دی دای پیران پا پیغمبرانو بانیو چد کڑی دی پیرانے پا پیغمبرانو چد کڑی دی زگا چی دی وای چی پیغمبران دا شریعت پا بندی او پیران چونکه ده طریقه والا خلق ده نو آغا ده شریعت با بند نی پیغمبر با طول عمر عبادت کئی او آغا تا با یو ٹیم یو مزم نماف کی او پیر سه پدا ده او طریقه روان ده چه یو مقام تا او رسی نو آغا تا مزم روجا بیا ماف شوئی لوئی که کنا اولی ویغا موسیٰ علیہ السلام باده نو لوئی کنه او کیسا خدا سوری دلی را کنا چه موسیٰ علیہ السلام دا اغیو کاکاوی وی اللہ تاوی چه مال زوی را کی اغا اللہ تاوی موسیٰ علیہ السلام وردہ اللہ تا سوالو که اللہ دا پلانی وی مال دی اللہ زوی را کی وی دا کسمت کی زوی نیشت بس موسیٰ علیہ السلام زل را غنڈ کر را روان شد چی نیشتا کسمت کی خبر را پاتشوا دا کیسه ای کوي دی ښا دا دای کیسه ای کوي او د دې کې سو بالکل سمونډ او بنیاد نشته دا من غلطه دی پیر پرستو او دی منجور پرستو د خپل درګاونو او د خپل دکاندارو او د بټو د ګرمو ساتلو لپاره جوړی کړی دی چې د خلکو عقیده په دې سيزونو باندې جوړی حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر سڑی تا ہوئے کہ ما سا سوال اللہ نو کو خوی اللہ ہوئی چی قسمت کی زوی نیشتے چی سواق دیرے دنو اگر سڑی اولی دا اگر سڑی او ما شمو موسیٰ علیہ السلام باتا ویدا سری ویدا می زوی رے گا ویتا چی ویچی اللہ تعالی ہوئی چی قسمت کی زوی نیشتے رائی نکرانا یا اللہ دا دو قرآن نا لری و نا خبر خلق دمرا پا جہالت کے پراتا چو وی موسیٰ علیہ السلام پڑھو خوڑا کانا چی خوا لڑ اللہ تے بھی یا اللہ تم در اغوائے افو تو استغفر اللہ دا چې دیو انسان په ذهن کې رااله چې موسی علیه السلام به دا خبره کړي دا سړی مسلمان نشي پاتې کېدی دا سړی مسلمان نشي پاتې. د پیر خبرې لپاره وروسته دې دې ختمه شو خبره را ده. ملنګ له خو بل وروسته راځي هغه دای کې خدا بده او ځنګل د دې له خو بل وروسته کافر کیږي دې نه کافر شو چې دا چې دا اولر علاج موسی علیہ السلام الله ته وې چې درو وای دې ځای باندې دا سړی کافر شخه دا دی خلقو خبره وی دای چې سوی د غریبانو او سو جوا قران دی نه خلقو پټ کړه او حقیقت قران کېو هغه روایت او سو بیا دی چې حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنہ نبی رسام ته وی او ثانی یا رسول الله دا الله رسول ما ته سو وصیت وکا نبی علیہ السلام علیکا بتقو اللہ فإنه راس الامر کلی دیر لگی دے دا اللہ یر پیدا کا زکدا دا ٹولو خبرو دنے کو جڑو بنیاد دے اگا خدا دے خلکو چی غیب دا دے خواگا خبرو وارد دنے بچیو بلا نوی زدنی یا رسول اللہ دا الله پیغمبر لگ نور عمر ته سوای جی یو بل خوګه خبر را دوګه نبی علیہ السلام وی علیک بتلاوت القران سب ځان باندې دا خبره کيده جذب قران وا دا الله کتاب وا وای دا الله کتاب ور وخوا سه په الله دورو کې دل دي کې بیا ستړي غریب کا دیر نیک انسان دی ډیر تکړه سړی قربانی وای سړی خدای حاضر دی ګوره ګپ نه لګوم ډیر قربانی وای انسان دی الله دې ونور همت طاقت ورکی اچي کئ دغه شینو دا لوی کار دی الله دې ونور همت ورکی دل دې جمرګی راځي سره ما سره بلی دا کې ملګرتیا کئ زمانہ بس وخت زده کی سړیا وتعاونوا علی البر تعاون دې ما سره ملګرتیا دا ا دادې پورې وامه چې ګران ګاروم دې کنه و علیکا بتلاوت القران زګه د الله کتاب زګه وایا شفاء له نور لک فی الارض و زخر لک فی السماء زګه چې دا قران ساده پاره دنیا کې رڼا ده اصل پاره دنیا کې رڼا ده چه چا دا قرآن بیان شاگه دا رنا رالا اغاو دا ملنگ پا کسو بانی ندوکا کی زگا چه ده حق و باطل دا سی جدا جدا کی تبارک اللذی نزل الفرقان على عبده لیکون للعالمین نذیرا برکت والدی آغازات دلوی خیر خواند آغازات چراوی لگا فرقان بیلون که دا حق او دا باطل دا چه کم دا سڑی دا حقیقت واقعات اولی دلی دا آغاو تا پتا اولگی چه اوی دا خو قرآن کی دا ٹک دی او چه کم غلط اولی دلی دا اوی اوه قرآن خورا دی خبر سخ خلاب دی قرآن خورا دی سخ خلاب دی ندتا آغا حق او باطل کی جداوال راشی اچه قرآنی نیویلے نبیا وی رابیا بسری دا خانہ کعبی زیارت لطلا چه قرآنی نیویلے کنا وی رابیا بسری دا خانہ کعبی زیارت لطلا وی اغا خانہ کعبا غیل رالا دا پیغمبر نے لویا کرا کنا ابای دا پیغمبر نلو یکرا ابای ابای لو یکرا زکا پیغمبر لا حدیبیه تا خانه کعبه لاره نشوا اغا بغیر دا عمرینا مشرکانو واپس که عربیه بزیر لخچه کم نن پخ پلتا بلاره پیغمبر نلو یکرا کنا دیتا که دی کئی چی چا قرآن ویلی اغا دا خبر واوری نغوی یا اللہ توبا یا اللہ توبا استغفر اللہ چا دی سوی دا قرآن انسان ته چیرنه دی دای کې اگرنا کې ورته او خی کې خبره ګوره غلطه وشوه ټیک یو نه ویل صحیح نه غلطه ده. نو آغا موسی علیہ السلام ته الله وی ولې تا جماعت شر دغه سړی قسمت کې زوی نشته نه دا ولې نو ته خبرې موسی چې ما ته د هغه د زوی د پاره سوال چا کړو وی چا کړو یو ورشه پلانی ځنګل کې ملنګ ناشته موسی علیہ السلام دنیا کې موجود دی اما لنګ ځان لخپل جونګړه جوړګړې د خپل کاټه روانه کړې ده د پیغمبر خواله نه راځي باغ ایمان نه راړي اذان لخپل لرنه روان کړې ده هغه د موسی علیہ السلام نه د پاسه ده څه سوچوګه غواړم یو ورشه ورته وایي چې د الله غوخه په کار د ستاده بدن د الله تعالی غوخه په کار دی انسان موسی علیہ السلام له هغه سره ملاو شو ورته وی دی لراغلم چې د الله تعالی د انسان وه په کار ده چې د کوم ځای به ته ویلینو وې دایره ته نه دی ویلې دې اننګینې و د وخر اول وې ها ویره و درې کوي اسنه چې دې په تون نه ویلي ټول ځان وخه کو یا ها دا و هغه موسی علی السلام راغه وخر اړه الله ته وی ها الله ویولې موسی ته انسان نه وی ها ته انسان نوی چه تانا لوحا را کرده وی او غدر لو گورا پا کم طریقه زمان ده پارا وحا در نزبه ده غم نمانم ده اصوائی چه ملنگ لوی شو که موسی علیه السلام نو چه یو امتی یو تابدار امتی پا پیغمبر نشه ده پاسا کوله نیو غیر امتی و ملنگ چی آغا نرازی که پیغمبر سر پا اقتدا که پیغمبر کی موضوع کی او پا آغا ایمان راڑی آغا پی دا پاسکی دا آغا در جو چتی وایدار اتاو چی تاکی دا کپر سزای پاتشو تا خبری حضرت حسن بصری کڑی اور ابی بصری آدائی حسن بصری نی آدائی عربیا بصری آدائی دا قسم کی سیده ای کئی ادا چه نوری وان پا دیر وقت لگی پا دیر وقت لگی دا دیر پارا مونگا وایو چه دا خلکو اکیده دا غریبانانو گوری وجه دا وا چه قرآن نو ویلی قرآن ودا چانو بیان کرده دا اللہ تعالی دی عیسی علیہ السلام ذکر کئی عیسیٰ علیہ السلام وی اللہ تعلم ما فی نفسی پوی ای اللہ پاسا چیز ما زڑکی دی اللہ تا دے پتا ولا اعلم ما فی نفسی گا او زنیم پویا پاسا چیز تا علم کی دی حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ مانا کئی تا علم کی او بیا وای انک انت علام الغیوب یقینا ته چې الله سر په تو پورا پوی په غیب باندې کامل پوی الله دې زنیما حال دې چې ټولو پیغمبرانو خبره کولا نو قالوا لا علم لنا او ټولو او وای ټول پیغمبرانو الله مونږ ته پته نه و الله مونږ د پته نوانشته انک انت علام الغیوب الله صرف ته چې ته ډېر ښه پوهې په غیب باندې الله مونږ ته پته نشته هلته ټول پیغمبران وایي الله په غیب یو ته پوهې دل دې عیسی علیه السلام وایي الله په غیب یو ته پوهې په غیب باندې یو الله پوه دی بل څوک په غیب نه پوهېږي دا مرض زمونږ د خلکو نه ونوته دا دی نوزی خا تکړه تکړه خلک چې د کور نه اغلاو شي کنه وای پلانې ځای کې وزنانه ده وی ها مخکې بادی ابي بیا دولا ابادی ابي د زمانه جاهل وا د زمانه جاهل وا په اسنا په الف با تاسو نه ونو پویا ادب ور خلاصو زمون دا روک شوی دی زمون دا روک شوی دی اچه با واپات رال نکور که با جنگو لائمونگ تا ویلی جی پلانی دا روک پت کردی دی جنگ باش دول امر خلق جنگو لی دی خلقو بیا و پلانی دایی که سڑه دی و کوزه کردی پلانی دایی که سڑه نوک که گوری پلانی دایی که سڑه دی و شیشه که گوری او پلانی دایی که سڑه تلی که گوری او دا خبری اغسطی دقیق خصوصان لجده او خبره با از جدا مسئله دا ولکه دا خوچی دنو دای با قاعده صفا ستره علم غیب ولور کرده ده او پیغمبر سخه علم غیب نشته اها اللہ ما کلتو لهم زا اللہ دا پول دن دن چلی دلیم چه تارا تا سویلو چه داو تاوی اللہ آغا میو تاویلی دی آغا میو تاویلی دی ما کلتو لهم ما نوویلی دیتا الا ما امرتنی بی مگر آغا چه تاو کم کڑیو ما تا پا غیبانی او گورا قرآن تا خواه پیغمبر د دې پابند دی چې هغه د الله له طرفه سره شي نو هغه به هغه خلکو ته وایي پیغمبر به په هغه سیواواله نه کوي هغه به سیواواله نه کوي نو چې پیغمبر د دې پابند دی نو ما او تا نیو چې ما او تا د الله هغه وینا او الله چې موږ د سره کړی دی آغا مو پریخی دی او سه نور نور پسی ور خلاص دی او نور نور سه گڑی وڑی وو سه نور نور سه کسی گو سه نور نور طریقه گو سه نور نور رسمون رو واجونه گو سه نور نور خبری گو دا چیزن و دا دیده دینا لوی سبق ملاوی گی چی عیسی علیه السلام و یلاما کلتو لهم ما نوولی دیتا الا ما امرتنی بی مگر آغا چه تا حکم کرو ما تا پاگی سرا آغا سو انی عبداللہ داشی بندگی صرف و صرف دیو اللہ کوئی داشی زان مختاج صرف یو اللہ تا گرنی دا خبر ما تا دی اللہ دا ویلی و دا غمی ویلی انی عبداللہ داشی بندگی خاص دا اللہ کوئی ربی و ربکم ربکم چه رب زما او رب ستاسو دی رب زما تربیت کون که پالون که و پرورش کون که زما نه چه پرورش او تربیت بل که اینو اغا اله که دیشی اغا اله که دیشی نشی که دی چه پرورش او تربیت که بل ده مختاج دی نو اغا اله که دیشی او پا خپلا مختاج شن وغا اله سنگا شن جو خود مختاج ہوئے دوسروں کا بلا ان سے مدد مانگنا ہے کیا پا خپلا چی دبل مختاج دا غنویم دا صلح واری انی عبداللہ دا چی بندگی خاص دا اللہ کوئی آربی و ربکم چی پرورش کون کے زمان تربیت کون کے زمان و ربکم اوستاسو دے رب ستاسو دے زما اوستاسو دے طول رب دے زما آکا دے اوستاسو آکا دے زما مالک دے اوستاسو مالک دے زما محافظ دے اوستاسو محافظ دے زما مربی دے اوستاسو مربی دے زما پرورش کون کے دے اوستاسو پرورش کون کے دے زمام تربیت او پرورش کڑے دے ستاسو مکے نو بیا پا که کم زائی چیده نو آقا که الوهیت راغی ها اللہ و کنتو علیم شهیدن از اوما پا دی بانی اللہ گوائی که اون که پویا خبر زبا در تاوام اللہ خودر آقی پوری ما دم تو فیم سو پوری چیز اوما پا دی که اللہ آقا امر خبریم اللہ سمر پوری چی دی که اوم تر کمی چه اللہ دی که اوم تر آغیر خبریم چه دی سر دی عملو و فلما توفیتنی بسر کلا چه تا واغست لمزو از قال اللہ یا عیسی انی متوفی کا ورافعو کا الیہ کله چې الله وی اے عیسی علیہ السلام زده متوفی کان و ایمانه ده چه زو وفات کون که امتال را و پورتا کون که دیم چه مرده کم نو لاش پدل بیا اسمان تا خیجو دا مانه ده بیانو چه مرده شیا خلق بیا بزمکا که خقی اسمانو دیا سوگ نخیجی بیا این متوفی کا زب پورا پا پورا اغسطون که امتال را و روکا او پاکا ان کے امتال آرہا اللہ رب العزت وی عیسیٰ علیہ السلام بوائی فلما توفیتنی اللہ کلچ دی واغست لمز کنتا انتر رکیبا علیہم نویتا نگہبان پدئی ویتا نظر لرن کے پدئی بانی اللہ پدئی بانی بیستا نظروں باتی خوبیا پتا نشتی بیا خوماتا پتا نشته. ابن کثیر کے روایت راضی آغاز آئے چکلا دو سورت نساء تی 41 نمبر آیت تفسیر کئی حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ندید آئی کہ آغا واقعی ذکر کئی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وائی چه ما تا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چه تا ما تا قرآن وائی چه زی واورم لکه بخاری کی روایت رازی چه تا ما تا قرآن وائی چه زی واورم ما یا رسول اللہ تا صبح نازل شوی زی تا واورم وی زماز لغ وائی چه زی واورم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وائی چه ما سورت نساء شروع کرا او چه دیده لراغلم فکیفا اذا جئنا من کل امت بشہید نسنگ بویال دی خلکو کلا چه مونگا راولو پا دی باندی یو گواہ کلا چه راولو مونگا دار یو امتنا دا هر یوی ڈلینا یو گوا پا غی باندی و جئنا بکا علا اولائی شہیدا اور اولو بغراب اولو منگا تا پا دی خلقو بانی گوائی کون کے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نوی شما دا ہوئے نبی علیہ السلام زمان لاس انی ولما تے بس بس خدرے گا وی چه ما او قدل ده نبی علیه السلام ده سترگونا اخ کتلی اوی نبی علیه السلام وی چه اقول ما کال عبد الصالح زبم آغا خبر کوم کما چه آغا صالح بندائی صالح سلامی وائی چه اللہ و کنتو علیم شهیدم ما دمتو فیم فلما توفیتنی کنتا انتر رکیبا علیم وای تفوز دنه کن بسو تا چه وای چه پیغمبر باندی اعمال دو امتیانو پیش کی گی سهر و مازیگر دو پیر پر ازاو دو زیارت پر ازاو دو جمعه پر ازاو دو خالی پر ازاو دو شورو پر ازاو دو نه پر ازاو دا مختلف کسم اول خوب الفاظو که او گورا سمرا حیر پیر دی ازان لخبر ازا خواه دیده ای که دیر روایت سر بستگی چه اللہ و کنتو علیهم شهیدن زوما پا دیبانی پویا گوا ما دمتو فیهم سو پوری چه زوما پا دیگی فلم ما توفیتنی بسار کلا چه دی واغستلم زو کنتا انتر رقیبا علیهم بیاوی تا نظر ساتون که پا دیبانی بیا اللہ پا دی بانستان نظر و بیا تیز نیم خبر بیا تیز نیم خبر اس پس کی اس دی روایت تایید چه دینو دو قرآن نکی گی اوغا تا چکم پیشکین اوغا دو قرآن دی سیاق و سباق نچکم دنو خلاف تی آغا چی دینو آغا سی نشی که دی او دا سی دی آغا سی نشی که دی او دا سی دی او بل بل خو واضح روایت ده چې نبی علیہ السلام یې ذکر له هوځ کو سر باندې ولاړم او زبا आवाज کو محلم الیا هلم الیا ما پل راشی ما پل راشی چې زړه باندې او بوس کوما. نبی علیہ الصلات والسلام وای یو ډله ما پل را روانه شي زبې د نوخو نشانو نو په جنم چې دا زما امت یاندي نفایو حالو بینی و بینهم زماو دا غیبا میانس که با یو پردار اوستل شی او دا حوزه کوسر نبا دا سی پس کرده شی لکه سنگه چی اوخ دا دب نوا پس کوله شی. نبی علیسان و ایده و جاگم او صحابی او صحابی ما تیرا پریده زما امتیان دی چوبا بیوز کن فایو قالو لی اِنَّكَ لَا تَدْرِي يَا مُحَمَّدُ مَا أَحْدَثُ بَعْدَكَ نُمَاتَ بَوَلَشِ چِتَا تَا پَتَ نِشْتَ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چِتا استان بعد استا پتن کے سنوے نوے خبری رائستے وے بدعات رائستے و نوے نوے اجادات استا پتن کے کڑو کله به ودا عيد ميلاد النبي دي او کله به ودا د محرم جدوستي او کله به ودا د مولود شریف جدوستي او کله به ودا شه دي او دا شه دي او دا خبره کوله نبي عليه السلام وي زبه هو اما چې سوهکان لمل غيرا ديني من بعدي الله تبه دي وي او هلاکت دي وي هغه چاله چې زمانه بعدي زما طریقه بدله کړي دا الله تبه او بربادي بیدتی دا پیغمبر خیره کئی خواه مطابق دا سنت چه ده دا غلو پار سفارش کئی او مبتده دا خیره کئی ده با خادر زمومی دا پیغمبر ازار وحره ده وی زمان ور پسی مست کیگی و دا پیغمبر ازار و تشوه ده نو او پیغمبر وی نه فرض کبلیگی او نه واجب کبلیگی او نه سنت مستحبه نی حج قبلی گی و نی زکاة رو جو مس قبلی گی اس نی قبلی گی پیغمبر وی دی وی تک ده چی دا غزان لنی قبلی گی خودمونگ وی پس قبلی گی دا دی کما پارمولا وی منتی دا چی دیو سڑی او دست مات چی پو مس که او اغا امامی نو اغا وی نخل کو دا چی سلام مجربه سی ولی اغا پس یوز مس که گی دا خپل موز نه کېږي نه مقتدیان ورپسې کېږي نو چې دا چا خپل موز نه کېږي نه به ستا کېږي سړیا هر څه لانجه جوړه کړې ده ځان نه دې مسله راځي کې زموږ یو هر چا پسې کېږي استا دین وای جدای کنه چې سار چا پسې کېږي زموږ دې دین کې خدا دې چې دا خپل موز نه کېږي نو سار پسې کنه زموږ هر چا پسې کېږي منګا پکې دا خبره نه کو وای تا دین به جدای تا غزان له جدا پیغمبر کترای او دا غمره خبره مې لو شی وینه به بیا ستزان لګای زمو خدا غ دین دی او دا خدا رانه خبره ده واضحه خبره ده موږ دا کانا کړه ملګری وای یاره چې تاسو کانا کړه دا خبره وکړي دا موږ بس کوو ها چې دا موږ بس کوو وای څه خبرو دا منګه سکو دا منګه سکو د ځان خبره تا کوم منګه سکو موږ د زمیدارو کورونو کې یو خو منګه قران زکړل علم هم زکړل عزت مندا موږ ته دا مسله زکنه پیدا کیږي دی او چازان تا سید ویلی دی او چازان تا خان ویلی دی او چازان تا نواب ویلی دی دی دین علم زا کول دا تر چونو کارخکارا شوی دی سپکو دانن چو ایدامنگ بسکو دی دا وجه دا تاوزان تا پخپر دا مسلا پیدا کرد انه کئی علم وی سو کئی علم او سم نگئی دا لکه دا پده مانی رای که دار دین مرکز دی جماعت شاعت مرکز دی دی دا کورن عالی موزی ما تا او خی انو دا با کم دن لرازی اسمان او جبریل امین دل راولی چه تاسو یو بچه دا اللہ کتاب لنور کوئی قرآن لنور کوئی دین لنور کوئی دا ټول عمر به دغه بدعتانو پسې موزونه کوي نو یا به ځان نه کوي یا به شه بدعتانو پسې کوي یا به ټول عمر په بیٹھو کې کوي دا به دا چلنو خدای نه او یاريږي پښتنو خپل بچو قران لور کوي دین لور کوي او جزاک الله الله دې رحمت تاکه توفیق لري الله دې زمای دې اتمنو ګورا زمنګ منبر نه دې زمنګ منبر هغه دا خل ډیر زیات په درون نظر ګوري زمنګ دې جمعات منبر ته هغه وجداله چې پاره کم یو کینی کنه الحمدلله هغه دا هغه محله دې سر زمیداری پاره چې کم کینی موږ هغه دا شې نشته چې دا د مولیانو زمونږ په خیر کېړو د مولیانو ټبر شې نه اوس مونږه مولیان شو اوس مونږه مولیان شو مولیان زګه شو چې مونږ کار د مولاتوب شروع وکه مونږه مولیان شو خود الله فضل و کرم سره د دغه ټکی د وجه نه د هغه منبر او د هغه مصلی لاش قائم دی الحمدلله ثم الحمدلله تاو زان تا داغر نمخی تاو دروی جی بیا برا تا خلق مولی سا وی استاجی برا تا وی چنه برا تا وی دا شیع برا زان نلرکوی علا با چی دنو دا دین چی دنو دا با مخکر آزی دا با دا سکی گی دا مزکاوی ابل ارد مرغوس که زمای ارور دی او دا آغا دا خز ارور سڑه دی دیتل دیگه رشتی هم دی دا دی مصر ناسی و آل دی اغا در سجی جلی گی ناغا طول دا شر مجاد دا دې ما سره ناسو ما واو رہی یعقوب علیہ السلام چې کله وفات کیده بچی ټول راوستل وی بچی ما تعبدون من بعدی زمانہ بعد به چا بندگی کوي دا ولی هغه وی اته نا چې زما جنازه او چا د شیر کوله و سره د دین جنازه وزي نو ما دا څه کومه د دې رور می یو بچی دی او غیرات ترنه نکینه نو نمای چه ده ده کور اوزی نده ده کور با ده دین جنازه اوزی انو می ولوازل تیمه پیملا که ده مورگه چه کور که اغا زنانم ووری چه کم زایبانی می لگدیر وست رسی نو پاقا ده لگدیر زور کم چه پا کم پولونو بانی تریلی تیریگی که نا نو آغی که چه نه غٹی غٹی سریه لگهی او چې بیا وته پتاول لګي چې دا مضبوط کنه پای باندې ټریلې بیا ځکه نه بیا به دا واړ واړ ګاډي پری دي ګاډ ګاډي پنه پری دي مونږ هم ځای ته ګورو چې دا وزن علی کنه نو زه تاسو درخواست کوم چې خپل بچو ته د الله دین وخایي قران او سنت وته وخایي د الله دین نه خبر کای چې دا محتاجی مو د الله بندیانو خدمت شي الحمدلله او دا کیږي راست کنه جوم وګوره وځريتا جمعات نه جوړ نشه چې دا تیر هر کور نه جمعات جوړي دا هر دیره نه جمعات جوړي مونږ خدا وو دا په مهنت ونو شو دا په قربانی ونو شو دا وګوره چې تا وګوره د قران دی درس وګوره دا جازین کې راتلل دا الله کینو دا الله فضل و کرم دی دا واسه بزان کې د دې خپل او جرونه ولغه به جمعهونه جوړوي د دې خپل بچونه به دغه سه مولیان جوړوي الو بچيږي دا داسې نه کیږي الله رب ولې دا الله تعالی د عیسی علیه السلام وی الله چې زه پکې سمره هم الله نو ما ته پته او شکل دې اغست هم نو بیا كنت انت الرکیب علیهم وانت علی کل شیء شهید او تا اللہ پار یو سیزبانی پوی اللہ دا سن خبر یو تیخا وی زنیم خبر حتی وی پیغمبر پا کان او پا مایکون پویگی سچی شوی و سچی کیگی پاقی بانی پویگی آقا وی نا اللہ یو تا پوی او دا دی اولار دی انتو عذبهم کتا عذاب ویدی فا ان لهم عبادو که پس یکینا نا دی بندگان سادی وَإِن تغفر لهم او كتب خناك ويديتا فإن لكانو يكين انتو انت العزيز الحكيم سر پیتو زورا ورا او حکمت والے اللہ سوک دنا تپوس کول والا نشتے کہ بخی اللہ سوک دنا تپوس کول والا نشتے اللہ وی ٹک دے عذاب بر کول والا میم او غفور الرحیم میم صفت دے خو قانون میں امشتے قانون میں امشتے قال اللہ ابوائی اللہ تعالی هذا یوم دا اغرز دا ینفع الصادقین صدقکم چه فائدہ برسوی رشتیا وینکو تا اغر رشتیا ویل داغی چه اغر دنیا کی اغر دیر در رشتیا و خبر کرده و دا اللہ را توحید آواز لگوله و اغر تا بنن دل تشیدنو دا فائدہ رسی جو جنت تا بزی نور مشرک چیدن اغر با جهنم تزی دازی مادر او ناسو نوی جس تا پتا لگی مای پتا لگی دلی دا کنا دلی تا تا تا پتا لگی ما تا پتا دا کنا وی یا لطر مای ما تا پتا دا کنا وی تا تا چاویلی مای ما تا اللہ اوہوی تا پیغمبری مای نا پیغمبر اللہ را لی گلیو اگل قرآن ور کرده دی فاقی که اللہ ما تا ویلی دی که ان له من یشرک باللہ فقد حرم الله عليه الجنه لكننا شان داده چاچ شریک جوړ کړه د الله سره نو پاغه باندې الله جنت حرام کړی ویل دي ته نه یادي دا راته ویل نه دي مستتن نه خبر را سزا نه کار دی او ویل دي راته الله چې ان الله لا يغفر ان يشرك به یقینا الله نه بخي چې شرک وکړي شي دا غسره دا مونږ ته الله ویلي کیو ز ابو جال راته جنت ته بیاي چې سپاته لګي سپاته لګي ها دا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات عديل باغ ندي تقدر اشتيا او خوندان ولا تجري من تحت الانهار چې بهيږي بالاندې دونو داغي ولي خالدين فيها ابدا همیشه به اوسیدون که اغیی که همیشه رضی اللہ عنهم خوشحال بوی اللہ ددینا جنتی ها نو اللہ خوشحالی حال تی بدا خبگان خبره نرازی اللہ بدا غین خبکی گینا چی دستی کرون دا غینوشی جغخ اللہ نانا رضی اللہ عنهم خوشحال بوی اللہ ددینا ورزو عنه او دای با خوشاله وی د الله نه داسې سبوته ملاوي چر مال والحمدلله الحمدلله کی هر مال هر مال ذالک الفوز العظیم دا کامیابی لویا دا دا لویا کامیابی ها د نن سلور کاله مخ کی سخل کو وی مونږه ال مبارک شه مبارک شه مبارک شه ها ځانه کامیاب شه وره کامیاب شه خبره ختمه شه د شمار رضی دی زمائی دیت من بیا نشتی آغا آغا لویا کامیابی را چامی شامی شرا آغا جنده با دی نرا کوزی کی خوا آغا جنده با دی نرا کوزی کی آغا طول مر سر بالایی انشاءاللہ اللہ از زمانگی طول نصیب للہ ملک السماوات والارض صورت ختم شد پختانه دازی کی وې سل خبرې او سر ادا سل خبرې او سر ادا نو بیا خبر نو قران چې کوم ځای نه شروع کړي هغه ځای لرا ودی الله وې حرام هغه دی چې کوم الله حرام کړی دی د مخلوق حرام شیزونو ته به حرام نه وایي ځکه چې لله ملک السماوات والارض خاص الله لرا بادشاہی د اسمانونو او د ځمکې نو قانون پکې دا الله چې الله ستا حلال وای نو هغه به حلالي چې الله ستا حرام وای نو هغه به حرامي نظر ما نخته باد یو الله په نوم کې د غیر الله په نوم باندې به نظر ما نخته نه کې ځکه چې لله ملک السماوات والارض خاص الله لرا واک اختیار د اسمانونو او د ځمکې دی وما فین او دا غصه چه دی پا دیگه نو عالم الغیبم یو اللہ دی متصرفم یو اللہ دی برسوگ نشتی یو اللہ دی وهو على كل شيء قدير او الله پاری او سیزبانی قدرت لرون کے دے سلور مسئلے بھی صورت کی کنا او رد دے شرک مکمل اول رد شرک پہلی او بیا رد دے شرک اعتقادی او پائی کے دلائل نقلی پدے بانے چا عالم الغیب امتصرف اللہ دے ټول پیغمبران په غیبونو پویا عیسی علیہ السلام په غیبونو پوا الله دې مونږ او تاسو ته صحیح سمجھ دو قران او سنت نصیب کی الله تبارک و تعالی دې مونږ او تاسو ته عقیده او عمل له قران او سنت مطابق راکی الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله دخلائي مناسب صفتنا خاص الله لربي الذي أغزات خلق السماوات والأرض كي پیدا کری دي اسماننا اوزمكا وجعل الظلمات والنور او گردولی دي تیاري او رنا ثم الذين كفروا بیا کسان چې انکار کړه دے دا غلط داسې دی بیا ربهم یعدلون درو فل سرا مخلوق برابر ای هو الذی اللہ تعالی غزات خلقکم من تینن چه پیدای کلی تاسو چه جوڑ کلی تاسو دا خٹنا سمع قضا اجلا بیائی مقرر کلی دا نیٹا واجلم مسمن ایو نیٹا مقرر عنده دا اللہ سخدا ثم انتم تمترون بیاتاسو شکوئی سورة انعام مکی سورة دے فترتیب دا سورتنو دا مصحف کیش فگم نمبر دے فوز دا سورة المائی دینا او په ترتیب د نزول کې 55 نمبر دی نازل شوه دی په د سورۃ الحجر نه دینه مخکې سورۃ الحجر نازل شوه دی ورپسې دا سورۃ نازل شوه دی لکه څنګه په سر د قرآن کریم کې چې دا خبره ویل شوې و چې قران کریم په ادبار د مزامینو سره سلوري حصے ده. اول ایسا د سر د سورت نا د سورت مائده در آخره پوری دا او پاغی که دا ذکر کئی چه خالق دا عرص اللہ تبارک و تعالی دے. دویم ایسا شروع کئی د سورت انعام نا د سورت بنی اسرائیل تر اخره پوری او هغه کې دا ذکر کوي چې مربی او تربیت کوونکې پرورش کوونکې د کائنات الله تبارک وتعالى دی. او دریم ایسا د سورت الکهف نه د سورت سبا تر اخره پوری او پاره کې دا ذکر کوي چې خیر او برکت اچون کې الله تبارک وتعالى دی. او سلورم ایسا د سورت فاتر نه د قران کریم تر اخره پوری او پاره کې دوه مسلې ذکر کوي. یو دا ذکر کوي چې قیامت برازی او دویم مسئلہ دا ذکر کوي چې قیامت راشی نو پائے کې اختیار یکی اوادی دا اللہ چلی گی دا اللہ نا پا زور سخلا سولو والا نشتے. او دا ایسا دا صورت سبان شروع کی گی او درم ایسا ختمی کی دا صورت احزاب پا آخری آیت باندی نو دا دیز اینا دویم ایسا دا قرآن کریم شروع دا پلنبنی حصا کے دا ذکر کل چه خالق دا عرص اللہ تبارک و تعالی دے. نو پدے کے دا ذکر کئی چه پیدا یقین و تربیت کا ان کے ام اللہ تبارک و تعالی دے برسک نشتے نزکا دا صورت دا مخ کے صورت سرا متصل لارا یا ار کلا چه مخ کے صورت ختمی دا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ خاص دا اللہ تعالی اختیارات دی پاسمانون او پزمکا کی وما فین اواسو چی دی پزمکا اسمانونو کی بادشاہی پزمکا اسمانونو کی یکی وادی دیو اللہ چلی گی. نو دل دی اللہ رب العزت ذکر کئی الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض حمد نبی اللہ تعالی غزات لا چی پیدا کری دی اسمانونا او زمکا وجعل الظلمات والنور ملک صورت پا دعوت توحید بانی ختم کر نو دا صورت شروع کئی پا دعوت توحید باندی نو زکا دا صورت دا مخی صورت سرا متصل لارا ار کلا چی صورت فاتحا کی منگا ہوئے چی ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین اللہ خواستا بندگی کو دا بلچانا او اللہ خواست دتانا امداد وارو دا بلچاننا دا صورت بکارا کی اللہ تعالی ردو کو پا الہ دی یہود باندی حال چی اللہ تعالی دا غیب علیہو باندی حد ردو لکو چې آغا نه دې قابلو چې دا غي عبادت وکړي شي او نه دې قابلو چې دا غي نه امداد طلب کړي شي. نو په سورۃ آل عمران کې رد وکړ په الاد نصارا وباندې. نو ورپسې په سورۃ نساء کې الله تبارک وتعالى د اصلاح د معاشره د پاره قوانین ذکر کړل. عقیده صفا کا نو معاشره صفا کا. نو په سورۃ مائده کې الله تبارک وتعالى هارد وکو پا نظر منستا دا غیر اللہ بانے او دائے ذکر کل چی حرام آغا دی چکم اللہ حرام کری دی او حلال آغا دی چکم اللہ حلال کری دی. معاشرہ دی سمکڑا نو یا ساتا گیڑی دا غلط شیوان چی پلا گیڑا سمکا دا حرامو پری تو نزانو ساتا. نو پا دی صورت کے دا ذکر کئی جزان دا شرک نو ساتی دا شرک نزانو ساتی. نو دا صورت زکا دا مخی صورت سلام متصل لارا پا مخی صورت کے ردو کو دا شرک خو اول رد کو دا شرک پہفیلی او بیائی رد کو دا شرک اعتقادی. نو پا دی صورت کے رد شرک مکمل کئی خو بالعکس دا مائدے دل دی اول رد کئی دا شرک اعتقادی او بیا رد کئی دا شرک پہلی. نو زکا دا صورت دا مخ کے صورت سرا متصل لارا تو صورت کے اللہ تعالی رد شرک ای مکمل او صورت دوی سے دے اول ایسا کی یو سل اتل سیتو ندی او پدے کی اغسلور وارا سانگے دے شرک اعتقادی رد گئی او پدے میں ایسا کی رد گئی دے شرک پہلی. یعنی صورت کے رد شرک مکمل دے او پا صورت کے اغسلور وارے جسمونا دا مشرکانو او دا غیرت کئی لکہ سنگا چھو ویلی شویو چھ یو کسم مشرکان آغاو چھ غیتا وی مشرکین میر عباد الصالحین آغا مشرکانو چا غید اللہ تعالی سرا دا اللہ تعالی دا خدای پا صفاتو کے اغنیکان بندگان شریکان کرو دا مشرکانو رد کئی پا صورت کے دارنگی صورت کے آرد کئی دا مشرکین بالملائکہ آ مشرکان چی آغید و پرشتو کے دو خدای او دو کارسادی صفات منل او دو اللہ سرے دو اللہ دو خدای پا صفاتو کے برابر کردو لے نو دا آغی اغارت کئی اللہ تعالی پا دی صورت کی دارنگی صورت کے اغارت کئی دو مشرکین بالجن آغا مشرکان چی آغی پیریان دا اللہ تعالی سرا دا اللہ دا خدای پا صفاتو کے برابر کرزولیو او سرد کے رد کئی دا مشرکین بالکواکب چه پستورو کے ترسروب دا کارسازی او دا خدای منا نو دا غی رد کئی اللہ تعالی دی سرد کے یعنی ٹول اکسان دا مشرکانو اللہ تعالی رد کئی دی سرد کے او پا صورت کے پا اثبات دا توحید بانے کسرت دے دا عدلہ اقلیہ ہو یعنی گن شمیر دلائل اقلی ذکر کئی دی صورت کے پا اثبات دا توحید او پرد دا شرک بانے او په صورت کې الله تبارک و تعالی د مشرکانو د اعتراضاتو جواب کوي. مشرکان اعتراض کوي نو الله تعالی نبی علیہ السلام ته وایي ته وایا چې مشرک اعتراض کوي الله وایي ته وایا زګه چې دا خبره پاتې کیدا تر قیامت پورې او د نبی علیہ الصلات والسلام هغه جوان چې هغه د وحی دراتلون بعد نو هغه ډیر ښکالو هغه ډیر ښکالو نو الله تبارک وتعالى پیغمبر دوی د مشرکانو د دراز جواب کوا زګه چې دا رستو امت ته پاتې کیږي قران د تر قیامت پورې مشرکان به اعتراض کوي پا پیغمبر با ہم اعتراض کئی پا توحید با ہم اعتراض کئی پا قرآن با ہم اعتراض کئی پا قیامت با ہم اعتراض کئی چا غید دا غید اعتراض جواب ملاوی گی نو مشرکان اعتراض کئی او پیغمبر تا اللہ وی کل کل کل وایا ورتا وایا وایا وایا جواب کوا نو سورت کې الله تعالی دا غي اعتراض ذکر اعتراضات ذکر کوي او دا غي جوابونه کوي هدارنګه سورت کې هغه مرحله د امتحان ذکر کوي چې کومه راځي دا اکبر اوسو په هغه لومبي کسب باندې چې هغه یو ځای کې ابتدا کوي د الله تعالی له توحید او د دین حق د ښکارا کولو لپاره هغه تابعیا کړی نو چونکه هغه لوم باندې کسوي او معاشره ټوله هغه روانه وي عقاید خراب وي دل جره هغه خلکو روکړی وي از خواهشاتو نه مخلوق دین جوړ کړی نو چې کوم ځای کې ته هغه اصل دین د الله تعالی بیانې نو په خواهشاتو باندې رد کیږي نو دا یې خامخا ردی عمل ښکاره کیږي چې دا غیر ردی عمل را ښکاره کیږي نو هغه امتحان شکل اختیار کی نو الله تعالی هغه شپږ سخت مرحلې چې په یو اکبرس راضی هغه دې صورت کې ذکر کوي او په صورت کې بار بار داور توحید ذکر کوي او اول لومبلی حساد صورت کې رد شرک اعتقادی کوي د شرک اعتقادی سلور خراندې دي اول دا چې مشرک انسان چې وی دا غپه دي ذهن کې شیطان دا خبره اچولی چې دا کس دا چې ته دا آغا تا پا تکلیف و مصیبت کې چغا وی را مدد شورتا وی رنبه و لزین که دا چولی چه ده پا غیب پویگی نو چه دا والا ماغو که وا چول چه ده پا غیب پویگی نو بیا ورتا وی چه پا غیب پویگی نو ستا مشکلات او تکلیف هم لرکولشی